Яд очанарас. Жүрд хаматыхыр Иисус итетхо қезытығымча қызарев жақыр. Мафа горым тхами унаш хочата Иисус цифхам тхами гушехыр аригасы хызы қабарасыр арига уштаға. Жашығым дин пашаш хохымра дәулет яғы джеку пашихымра нахазхыр яғысыху қабуада хахи қеуіп жақ. Қытта муов хырпшан хо фитнығыр тыдақ издипхығыр. Я хырпшан хо тетхор хаттауа қуазытығыр. Сари шо зуов горочес шо упшишт, ари ожиг Иисус. Тауач қысышт, Иван цифхар умахынхо хата қазалгуағар, цифхар ара хауми, тхар ара. Тхар ара Иван қазалгуағар, тома, ада садпай Иван қуағахар пшош мхуаха қати ожиш тауазы, ахар за упшижах. Ау цифхар ара қазалгуағахар, тома, цифстаури мзухамча қытау қазы таучишт, Сидапама Иван пиғамбары зарайштыған ашас мақу. Арати Иван қазалғағыр түсіріп қауақ. Ашығым сәрес өз ғойштап мұғовқар сұғаны хофетінің ғақыз дескіғар ари ожиғы Иисус. Сәнәш хаш абзаджы хам яхат ағаса пәтхідір. Етаны Иисус цифхам мағаса пәтхідір афиуатыға облағ. Тілі өгөрім сәнәш хақаты ғатысхи сәнәш хаш өгөріхім ачихақ. Ашына өжім хымықау өгөрім бірі қатымы көаға. سناش حب چجور قزسمی سناش حق قرات جنو سناش حاشخه مادش زونه و تو راغواخ او سناش حاشخه رونه و تم قیوخی انچو قاتب شجو خاطر زیم یتانی زونه و تو راغواخ اواشی قیوخی لی قراخی انچو قاتب شجو یتانی یاشن رونه و تو راغواخ اری قاوئی قداف جو جاشم سناش خاطر زیم قواخ زدس رشتر سش استغراس قچ اثر زلقون آشتانا قفاشنچی مخو. آو سنش حاشخم خاطر زیم مقز احلاغم زوبشیش خیز را واجو. مرن سنش حخاطر قزفنه جوشتر. ارتا جواوچی سنش حخاطر تقدفنه جوشت. ارشتو سنش حخاطم قدادزجی قوچو. سنش حخاطر زیم سدا اخماریس اشتر قپیغا خواجو ایسوس. ارخا گوانوس سنش حاشخر اغا قدنخش سنش حخاطر نمچخم آجی حشت. تام یارمد قواصف خم ارزخاخم او یسوس اخم یابلی قواخ اشغم مگوشه خود حمی گوشه اتخاخم اردخم سدا قرچرر و نزوس خرم زرم پسوت از جان نزر مزو سبس دد و نم فخخ امزم تفر قزب خریوتشت او ز تفر مزم اشتشت دورات یغجکو پاش خمر دین پاش خش خو خمر یسوس مغصفت خدر یشم یحتاو قزری و تاغر قگور واغتی اس حدد میسس قابطنو پشتغخ او صفخم اششنشتغخ حقوزه حقشم یحتاغ ارتی دورات یغنچکو پاشخم را دین پاشخخم را یسوس یبلاگ وشتغخ قواز حج اششفاخو شبخاغ زی اصفخم افدود حقب صغچ ازش ارت صفکوب فاغب واخ یسوس خاکم یبشو تیتغور زی ام اچاغ حانم پایه زگوشه اگورم ترابطانو گوغشتاخ آخر یسوس قیوب جاخ دینه غساکو واش شبخارق زراب اراری صفخم شبخاغر زراب غاش اراری تاشا صفخم یا تپلو و یمپلو صفستوری و زفده خوشی توخ شبخاغم تیتوی تحم یغوک صفخم یا وغاشا که سرم حق لحاقشر یت خوشتا مخوشتا او یسوس آخم یت حقبصا گوشی تاغتی یاری واخ سد پیسی خزغو قونشو پسا زی دینار اخشی سجغت لاغون. خطا زی صورت مشوی تری، خطا زی زمیز فتخاری. قیسار لار قواه اخمه. عشقم، قیسارم یر قیسارم یفتش. تحام یری تحام یفتش. عریقا ایسوس. عراشتو صفخم پاشخا گوش اگورم شی تراو بدنو اتجاب. پا غوچو ایسوس علی تغاری اغش اغوزه زو صفق. سدو که خرش اخم یا قتجین یحت لاغو، یسوس قزر یوب چاخر. صدوکی خوش آخر قزر تجیجیشت خوز دفعش مخوخر ماشیش خو زاوجه یسوس قبوده حقی قیوب چاخ. دین غساکو. پیغمبر موسی مراشتو قد فید خو. که گوره مرشت او بنیم او فیز قجنم ارشو ناغا فیس اونم پایه عطم فیزابر قشاجین فایه. جی زقاشه بلشی آخ. آخر ماشو اپرم فیز قشاق او بن قجمنو دونامی خجاق. یاد اون رمی آشوزر قشاجو آشی بن خجمنو دنیا می خجو یاشی نرمی آشوزر قشاجو آش فدوی یاب جنرم نس بن خجمنو زجری دنیا می خجو Зэпстэм я уждэдэ шъузыри дунаим ехыжьо. Джылъагъэхэр къызытэджыжхэкӏэ хэта зишъузыщтырэр? Сыда пӏомэ блыми шъузыри аӏагъэшъар? Джырэ цӏыфхэм къащэ хыкӏи дэкӏох ариӏожьыгъ Иисус ахэмэ. Ау лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьынхэшъ, адрэ дунаим щыпсэуныхэу зыфэшъуашэхэм шъуз къащэжьыщтэп, лӏыми дэкӏожьыщтхэп. Ахэр мэлаичхэм афэдэх. Лӏэнэ лъэкӏыжьыщтэп ыкӏи лӏагъэхэм къахэтэджыкӏыжьыгъэхэшъ тхьэм ибынхэу щытых. Ау лӏагъэхэр къызэрэтэджыжьыщтхэр пегъэмбар Мусэми нафэу къыгъэлъэгъуагъ. Сыда пӏомэ пэнэкӏуандэм икъэбар Таурат хабзэм зэрэтчӏыпӏэм дэжь ит пегъэмбар Мусэ тхьэу зиусхьаным Ибрахими, Исхьакъи, Якуби я тхьэкӏэ зэреджэрэр. Ашхыкӏырэр тхьэр псэухэмрэ лӏагъэхэу зыфаӏохэрэмрэ я тхьэу зэрэщытыр ары. Сыда пӏомэ ежьым ыдэжькӏэ пстэури псэух. Иисус ар къызеӏом Таурат егъэджэкӏо пащэхэм ащышхэу заулэмэ къэӏуагъ. Диныгъэ сакӏу, дэгъо къэпӏуагъ. Етӏанэ ащ нэмыкӏэкӏэ Иисус къеупчӏыжьынэу хэти тегушхуап. Христос хэта зыкъор? Ащ дэжьым Иисус ахэмэ ариӏуагъ. Христос Даутэкъоу сыдэущтэу аӏонэ хъура. Сыда пӏомэ ежь Даутэм ыщ фэдэу къызариӏуагъэр сабырым итба? Тхьэу зиусхьаным сэ сызиусхьан къыриӏуагъ. О уипихэр лъэгукӏэтын пфэ сшӏыхэфэ сэ сиджабгъукӏэ къызгуэтӏысхь. Ежь Даутэ Христос сызиусхьанкӏэ еджэ къыпигъэхъуэжьыгъ Иисус. Арэу зыхъукӏэ сыдэущтэу Христос Даутэкъоу хъура. Иисус Таурат егъэджэкӏо пащэхэм я мысагъэ къызэригъэлъэгъуагъэр. Цӏыф пстэури Иисус къедэӏухэ зэхъум игъуэгу гурыкӏохэрэм ариӏуагъ. Таурат егъэджэкӏо пащэхэм шъуафэсакъ. Ахэмэ шъошэкӏыхьэхэр ащыгъыхэу къакӏухьаныр якӏас. Зэӏукӏэхэми ежьхэм аӏэхэм цӏыфхэр ащырагъэбэгъунхэр шӏуалъэгъу. Синагогхэм цӏыфхэр защызэӏукӏэхэкӏи ешхэ-ешъошхэхэм адэжьи тхьэмэтэтӏысыпэхэр аубытыныхэри шӏуалъэгъу. Шъузабэхэм яунэхэри къатрахых. Цӏыфхэм зыкъарагъэгъэшӏэгъоным пае ятхьэлъэӏухэр агъэкӏыхьэх. Тхьэм ахэмэ яфэшъуашэ инэу аригъэпшыныжьыщт.